زما کم مقابلی او زما سره مقابله کولای شو ځان تبادروي نه دي زما مقابلې ته روجدا به دې نه خبر نو دغه دویم کس یهودو چې و چې هغه مقابلې ته دویمه مرتبه کې راوتی و د هغه د مقابلې لپاره مشهور صحابي ابو دجانه رضی الله عنه ورووت خو چې کله هغه د یهودو هغه بادر سړی مړ کړو نو دې نه وروسته د یهودو د اختلافه دې صحابي ور ودانګل ابو دجانه رضی الله عنه او نور چې کوم د مسلمانانو لښکر و نو هغې ټول دې قنا ته په منډه باندې ور ودانګل او ور ننوتل او په دې قنا کې دننه ډېر سخت جنګ وشو خو بهرحال د ډېر جنګ نه وروسته یهود بیا مجبوره شو دا قنا تې هم پاتې شوله او څلورمه قلا چې وه نو دا هم تې پاتې شوله دا هره قلا چې فتح شوې ده نو په دې باندې ډېره وینه تویه شوې ده او ډېره سخت جنګ په هغې کې شوی دی د دې نه وروسته بیا دی پنځم نمبر قلا چې وه چې هغې ته بیا د نزار قلا ویله هغې ته یهود را جمع شو خو دا پنځمه قلا چې وه نو دا دې مخکې څلورو په نسبت باندې زیاته قوي او مضبوطه وه د پایي لحاظ باندې ډېره کلکه قلا وه د یهودو دا یقین و چې مسلمانان دې قلا ته نشي راننوتلی هر څومره کوښښ چې مسلمانان کوي خو دې قلا ته نشي راننوتلی د دې وجې نه یهودو خپل بچي او خپلې زنانه دې پنځمې قلا ته را جمع کړل مسلمانانو دې محاصره کړل لکه مخکې قلاګانو کې دې محاصره کړي نو دوی کې هم دې محاصره کړل خو دومره وه چې دا قلا چې وه دا د غرف سر اوچته وه دې ته ورنوتل ډېر مشکل او ګرانه خبره وه او یهود چې وو هغوی به راوتل نه خو صرف دغه به یې کولی چې د قلا د دننه بهیې په مسلمانانو د غش واري هم کولې او ګټې به یې ګټ واري به یې پرې کولې ګټې به یې پرې راتلې ځکه دوی په لوړه باندې وو چې کله دا پنځمه قلا مشکله شوه او نه فتحه کېدله نبی علیه السلام مسلمانانو ته حکم وکړو چې منجنیق استعمال کوي ځکه نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې هغه د جنګ چې څومره سامان و یا طریقې وي د هغو سې ځان بلد و مکمل د ابن قیم رحمه الله یو کتاب دی الفروسیه په نوم باندې ډېر بهترین کتاب دی په هغه کې د تربیت بیان دی چې نبی علیه السلام یا صحابه کرامو د جهاد په نیت باندې کوم طریقو باندې تربیتونه کړي وو او په کومو شینه او آلات او اسباب هغې استعمال کړي د دې اوږد بیان دی نو هغې کې د دې بیان دی چې نبی علیه الصلات وسلام منجنیق هم استعمال کړی په مختلف جنګونو کې لکه طائف کې منجنیق استعمال کړی او وروسته به واقع راشي او دې دا د خیبر غزا چې وه دا پنځمه قلعه چې کله دا نه فتحه کېدله نو نبی علیه الصلات وسلام صحابه کرامو ته حکم وکړ چې دوی ته منجنیق ودروئ مسلمانانو د هغې منجنیق په ځای باندې د ګولو باران شروع کړو لکه نن سبا چې توپ استعمالېږي په دغه رنګې حیثیت به په هغه وخت کې دې منجنیق لاړه نو دغه منجنیق په زیره باندې دیو په هغې باندې ګټې وراتلې غټ غټ ګټان په قلا باندې تر دې چې دا قلا دیوالونه چې هغه وچاودل د چاودون نه وروسته مسلمانان دې قلا ته ورننوتل او په دې قلا کې هم دننه ډېر سخت جنګ وشو خو د دې جنګ نه وروسته یهودو ته الله تعالی ډېر غټ شکست ورکړو صرف دومره وه چې کوم قسم مر ژوبله مو شوه خو یهود مجبوره شو او قلا یې پرېښوده او هغه کوم ماشومان ځانی چې هغه ته پاتې شو دې هغو ماشومانو ځان دې قلا ته را جمع کړي او دا یې نیت و چې دې تر مسلمانانو راننوتل دا مشکل دي مسلمانان نه شي راننوتلی خو نبی علیه السلام اول د منجنیق په زیره باندې غټ غټ تړان پرې وراړتل قلا دیوالونه یې ورله وچول او چې کله د قلا دیوالونه وچاودل نو بیا ورته ورننوت او په هغه کې دننه جنګ وشو یهود وتښتېدل او زنانه او ماشومان دي پاتې شو خو بهرحال چې کله دا پنځمه قلا هم فتحه شوه نو د خیبر اول حصه مکمل فتحه شوه او د مسلمانو قبضې د لاندې راغله مخکې موږ عرض کړی وو چې خیبر په هغه وخت کې په دوه حصو باندې تقسیم و غټ ښار و اته قلاګانې کې غټې غټې قلاګانې وې نو دا پنځه قلاګانې د یهود په اول حصه کې وې د دې نه وروسته یهود چې و نو دویمه حصه د خیبر چې و هغې ته نقل شو مجبوره شو دلته نور مقاومت نه شو کولی نو د خیبر چې کومه دویمه حصه وه نو هغې ته یهود نقل شو خو کله چې دی غیتا ننوتل نو ندی نروستو داولنی پینزه قلاگانی شوی پا دی که خورده سخت جنگ شو او داروستانی دری قلاگانی شوی نو پا دی که جنگ داری کم شوی دی او زنی علما داوی شی پا دی قلاگانی که هم جنگ شوی دی او خبر اتری ندی شوی مذاکرات ندی شوی او دا جنگ داوی ندی مجبور شوی دی نو قلاگانی پاتر شوی دی او زنی علما داوی چی ندلتا خبر اتری شوی مذاکرات شوی او جنگ ندی شوی بغیر دا جنگ دادری قلاگانی پاتر شوی و بارحال کلا چه نبی علیه سات و سلام دی دوی میسی تراره ده خیبر مخیوه دوی شیوی پا اول ایسا که اینجا قلاغانی و پا دوی میسا که دری قلاغانی دی نه ده دوی میسا چه وا دیتا کتبه هم ویره که گی نبی علیه سات و سلام ده خلق محاصره کو د سوال له سوال پورې دا خلک نبی علیه السلام محاصره کړی وو او یهود چې وو هغوی د قلاګانو نه راوتل نه نبی علیه الصلات والسلام اخیر فیصله دا وکړه چې دې نه وروسته دې ورته منجنیق ودرو نو یهود پوه شو چې راوس ټول تباه کېږو که منجنیق راته ودرئ د منجنیق په زیره باندې قلاګان هم راباندې خراب وي او موږ هم وجني نو یهود مجبوره شو د نبی علیه السلام سه مذاکرات و لار اختیار کرد خبر اتری شروع شوی او سلحا و شوده خو دادی یهودی و مشر دی ابن ابی حقیق آقا نبی علیه صلی اللہ سلام توی چه دستات خبر اتری کن این سلی خبر اتری دواتی اینکی شروع که داری نبی علیه صلی اللہ سیده تش خبری که نبی علیه صلی اللہ سلام دادش خبرتا تیار شو کله چې د سلې خبرې اترې کېدلې نو سله په دې باندې وشوه چې په دې قلاګانو کې کوم جنګي کسان دي د هغوی ینه به محفوظ وي یعنې وژنئ بیا نه یوه خبره دا وه او بل دا چې زمونږ کوم بچي دي ماشومان دي دا به موږ ته پرېږدئ دا به زمونږ نه اخلئ یهودو دا خبره وکړه چې یو زمونږ جنګي کسان مو وژنئ پیران او بل زمونږ ماشومان چې دي دا موږ ته به پرېږدئ دا به تاسې نه قبضه کوئ او بل دا چې خیبر موږ تاسو ته پرېږدو د خیبر او د خیبر چې کوم ځمکې باغونه او پټې دي دا به تاسو ته پرېږدي او نبی علیه الصلات والسلام ته به د دې خیبر چې کوم مرلونه دي یا ځمکې دي یا سره او سپین دي یا اسونه دي او زغرې دي دا هر څه به نبی علیه السلام او صحابه کرامو ته پرېږدي چېره یوه جوړه جامې به زموږ ته پرېږدئ چې یوه جوړه جامې زموږ په غاړه باندې دي د دا راته پرېږدئ او د دین علاوه نور څه به ستاسي خو صرف د هغې دا یوه خبره د هغې د پیادې کې وشوه چې زمونږ جنګي کسان فلحال د مقامان چې کوم کسانو جنګ کړی او دا وژنئ به ماشومان زمونږ نه مقابضه کوئ د دین علاوه کورونه هم تاسو ته پاتې دي مولونه هم درته پاتې دي ځمکې جداد باغونه سره او سپین اشلحې زغرې هر څه به تاسو ته پاتې خو صرف د یوې جوړې جامې اجازه ده موږ ته چې کومه یوه جوړه جامه زمونږ په غاړو ده موږ اغوستې دي دا به موږ ته ازادی نبی علیه الصلات والسلام ورسره خبره وکړه چې صحیح ده زه سه په دې خبرو باندې صلح کوم خو نبی علیه الصلات والسلام ورګوره دا شرط دی چې غلا به نه کوئ شی به رانه پټوئ څه مولونه چې د سړي ټولو میدان ته رابیدیا کوئ ټولو موږ ته اواره کوئ او نبی علیه الصلات والسلام ورته دا هم ویل ګوره که چېرته دروغ هم ویلي څه شی هم پټ کړو نو بیا ستاسو نه د الله او د رسول ذمه بری ده یعنې تاسو ته بیا معافي نشته تاسو موږ وژنو بهرحال دا مذاکرات وشو صلح وشو خبرې اترې دې طریقه باندې وشوې خو د دې یهودو کوم مشر چې و د هغه دوه زامن دي هغې په د دې وعدې نه لږ خلاف وکړو ځکه دوی خو د مخکې نه په دوکه او دروغو وعده خلافۍ عادت و نو نبی علیه الصلات والسلام هغه دواړه مړه کړه د دې ابي الحقیق دوه زامن وو هغې ډېر مال چې و پټ کړو نبی علیه السلام په شرط دا کې چې مالونه به نه پټوئ او که مال هم پټ کړو بیا به هم وژنو نو دوی یو مشهور د هغه دوه زامن دي هغې ډېر مال پټ کړی و یو سرمن وای بٹو غنی وفا کی مالو او د بنو نذیر یو مشهور حیی ابن اخطب داغه زیورات کی پراتو کله چې نبی علیہ السلام د مدینه طیبه نه بنو نذیر خیبر تر اشرل ندی یو مشهور چې حیی ابن اخطب داغه زین ځان سره ډیر زیورات وروړو کانی وروړو نه هغه زیورات بو مال نورو دا دیر کانو شیو دا پټ کړیو نبی ابن نبی علیہ السلام دا دی یهود بی یو کسی کنانا آقا شد بن نزیر و خزانه دا دی کنانا سوا نبی علیہ السلام تیراو صحابه کرام نبی علیہ السلام تا پوست کنان خزانه دی سکلا آقا این کار رو کنما تر خزانه معلومات نشتم نرا تزیه معلوم دی بل یو یهودی چو آقا رال نبی علیہ السلام تا وی چه دا سره دا کنانا چه دا مالی دلو چار سال برا تو پدی اوران آبادی کے بغیر ادھر آ گرجی تھا الٹا اوران آبادی ہوا جڑا کنڈرات بری ولدا پدی اوران آبادی چرا تو ذرا تاویل گرجی دبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوئی چیز یہ وہ خیر کم جے مال پٹ کرے اب تو نبی علیہ السلام دام وچی ارایت ان وجدنا وعندک اقتل اقتل نبی علیہ السلام تو کدا عمل ستارہ کم مات پٹ کرے رے کدا من چرتا پیدا کو نو تا بے من وجدو نو دوار سیدا کمارن پیدا کو مر می کئی نبی علیہ السلام حکم کو غزرا آبادی چھو صحابہ کرام تو دا و کنے زارا کندرا تو آبادی او پاک کنے دا مال خخ کلو صحابہ کرام شکل آغا آبادی وانی شروع کو او کنستلے نو دی یہودی چھا کم خزانہ خخ کلی وغب کی سیسا را پیدا شو زنی سا دے خزانی دے خزان چیو دے بنو نزیرو نو دا آغا خزانی زنی سا چھو دا غزارا بعدی کی دا خاکلی ورا پیدا شو بیتی نبی علیہ السلام تو پوست کو نور مال لیسو کو نور خزانہ چارتا دا بے انکار قاونی خود دا نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ تا دا یہودی ورکو دا کنانا او زبیر رضی اللہ عنہ تا وسیر داو کو شی عزیب ہو حتی نسا سلم عنده والدوم دا ریمان دورکا چه ترسو شی کم مالی پتکلی چه دا طول رونی ویلی نیو زینی خودلی دی نزبیر رضی اللہ عنہ پا دا بانی شروع وکلا و ریمان دی ورکاو سپینا با کوری گت او ساو پا لازکی دایو دا نیوری و دی سینی تا وابی وابی دونی و دا یهودی چه مر تینیز دیو لیکن دا زعیم کلکو حال بینو دا دی نروس تا نبی علیہ السلام چه دا یهودی دا کنانا چه محمد سلمہ رضی اللہ عنہ دیوالا کو نبی علیہ السلام تو حکم کو چې ستارو دی وجله نبی محمد علیہ السلام بل یو ورو دی محمود نومې دی نه هغه محمود چې دا د یهودو د اولنې قلا چو نه انداري دیوالې په سوري ته ناستې د ځالمانو په دیوال د سمه د جران دی پال لوار تا نو دغه صحابي چې ول د شهید کله محمود نومې و نو دی محمود بل یو ورو دی محمد نبی علیہ السلام دغه کنانه شو او محمد تعالی کول ستارو شهید کله دغه په یوه کې د نصر قلم نبی آغا تی سر قدم کو خوابالی زبیر رجل اللہ تا والاکی ویلی را سخ ریمان دوار کشت کمارل نیچی دی اطول اول نیچی دی ویلی آغا پوری پرینه دی ناوز سمینه دا باکوری گاتا و دی سینه تا ویلی ویلی ویلی ویلی پیوه چه مر تینیز دی کود آغا نروس تا نبی علیہ السلام دا بی دی بل یو محمد طوار ویلی خود رور محمود نمی شو دا آغا پای باز کری مرگ دا دام نبی علیہ السلام داوی بارہ کی حکم کو چی دام لکھئی ایک دیو مال پٹ کرو پا دی قیدیانو کی صفیہ رضی اللہ عنہا امر آگلی وار چی دا نبی علیہ السلام بی بیو دا طول مومنان و مور کی گی دار دی بنو نذیر و مشر چیو حیی ابن اخطب دا دا غزور وار او دا دا کنانن مصرلی چیو دا دا پا نکاہ کی وار نوی وادی کلو نبی علیہ السلام دقه کنانا ملکو او صفیہ رضی اللہ عنہا پر قیدیانو کرالا نبی علیہ السلام بے آزادا کلو نکاہ ادھر ایسا وکلا خبار حال سلح وشوا مذاکرات وشو او مذاکرات پر دقه خبر وشو چی یهود تبصیر کچکم جنگی کسان دی دا با وجن اینا دا با وزی دا خیبات تیسا مولن دی زمکی دی راو سپین دی، ارسونه دی، وخان دی آسیه از غیر ایسا سامون نشیده با طول مسلمان تا پایدی نبی علیہ السلام د دین روسته فیصله دا وکړه چې یهود د دې خبر نشړل. خدا یهود را نبی علیہ السلام ته وای چې دې ځمکه ته مونږ پریږده، مونږ به دې ځمکه خدمت کوو، ځکه مونږ د دې ځمکې په خدمت باندې ښه پوهېږو. مونږ د زمیندارو سعادت یو، د ځمکې تجربې دي، د دې خدمت به مونږ کوو او مونږ به ستاسو د زمیندار په شکل دلته وخت تېروو. خو دغه ټیم کښې د نبی علیه السلام د صحابه کرامو خادمان وو چې خدمتونه یې کولې، او نه صحابه کرام دې زمیندارو دې قیصو ته هغه جوړ نو نه ورته وزګار وو. نو نبی علیه السلام هغې ورته وویل چې صحیح د خیبر ځمکه چې کوم ده یا پټیو باغونه څه چې دي جداد، د دې خدمتونه به تاسې کوئ، خو څه آمدن چې دا ځمکې کوي، که پسونه دي که مېوې او باغونه دي پټي دي، کوم آمدن چې کېږي نو دا به نیم ستاسي او نیم به مونږ ته واره کوئ. او نبی علیه السلام ورته وویل چې تر څو ما ته مناسب ښکاره شي د هغه پورې به تاسو په دې ځای کښې پاتې وئ دې خیبر کښې، د دې نه وروسته که بیا ما مناسب وګڼل زه به تاسو دې ځای نه شړم، دلته به نه پاتې کېږئ. خو بهرحال نبی علیه السلام چې وو د خیبر چې کوم یهود وو نو هغه یې په ځمکو پرېښودل، خو هغې ته چې د ځمکې خدمتونه به تاسې کوئ، کوم آمدني چې کېږي هغه نیمه تاسې اخلئ نیمه مونږ ته راکوئ. بیا دې نه وروسته عبدالله بن رواحه رضی الله عنه به نبی علیه السلام لېږه، هغه به دغه ځمکې اټکل کاوه چې مثلا په دې پټي کښې دونه خرورونو باندې فصل ده، یا په دې باغ کښې دونه خرورونو باندې مېوه ده، یا دونه مننه یا خرورونو اندازه به یې لګوله. د هغه اندازې مناسب عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دې کښې تجربه وه، نو هغه به یو اندازه ولګوله. دغه اندازې مناسب چې مثلا هغه به ووه چې په دې کښې مثلا پنځه خرواره ده، نو دوه خرواره به مسلمانانو ته رسېده او دوه نیم خرواره به یهود ته پاتې کېدل. خو نبی علیه السلام چې دا د خیبر چې کوم غنیمتونه وو دا چې نبی علیه السلام تقسیمول، نو د دې تقسیم طریقه دا وه چې نبی علیه السلام دغه مالونه چې وو او دغه ځمکې دا اول په شپږ دېرش حصو باندې تقسیم کړلې، د خیبر چې کومه ځمکه وه بیا هره حصه چې وه هغه یې ځان له په سل حصو باندې تقسیم کړله. نو د دې نه نبی علیه السلام درې زره شپږ سوه حصې جوړې کړلې، درې زره شپږ سوه حصې وې ټولې. په دې کښې نیمه چې وه دا د نبی علیه السلام او د مسلمانانو وه، نیمه سوه یو زر اته سوه حصې دا به د نبی علیه السلام او د مسلمانانو وې، او دغه نیم چې کوم وو یو زر اته سوه دا به نبی علیه السلام د ځینې زوی کارونو دپاره ساتلې، نیمه حصه چې وه یو زر اته سوه دا به د نبی علیه السلام او د مسلمانانو منځ کښې تقسیمېدلې، او دا نوره نیمه حصه چې وه یو زر اته سوه دا به نبی علیه السلام د ځینې زوري حادثه او حالاتو لپاره ساتلې. خو نبی علیه السلام په دې طریقه باندې تقسیم ولې کړی و؟ مثلا یو زر اته سوه حصې چې وې، یعنې اتلس سوه حصې دا به د مسلمانانو تقسیمولې، لکه مسلمانان چې وو دا څوارلس سوه کسان وو، ځکه غزوه خیبر ته هغه مسلمانان تللي چې هغه په حدیبیه کښې شریک وو، نو حدیبیه کښې د مسلمانانو تعداد چې وو څوارلس سوه وو، یو روایت مطابق یو نیم زر وو، خو مشهور هغه څوارلس سوه صحابه کرام دي. او د څوارلس سوه صحابه کرام چې وو د دې سره دوه سوه آسونه هم وو. نو نبی علیه السلام به چې تقسیم کاو، کوم سړي به چې په آس باندې به جنګېده هغه له به یې درې حصې ورکولې، ځینو روایتو کښې دوه راځي ځینو کښې درې راځي. خو نبی علیه السلام به یوه حصه د سړي ورکوله، دوه حصې به یې ورسره آس ورکول، ځکه په آس باندې جنګ ښه کېږي. نو کوم چې شهسواران وو درې حصې به د یو شهسوار رسېدلې، مثلا دوه سوه شهسواران وو، نو د دوه سوه شهسوارانو څو حصې ورسېدلې؟ شپږ سوه حصې د هغوی ورسېدلې. نو چې د اتلس سوه نه شپږ سوه جدا کړي نو دولس سوه حصې پاتې شولې، او باقي دولس سوه صحابه کرامو نو هر یو ته به یوه یوه حصه ورسېدله، یعنې ټولې حصې چې وې اتلس سوه وې او صحابه کرام څوارلس سوه وو، د څوارلس سوه صحابه کرامو سره دوه سوه آسونه وو. نو چې شهسوار به هغه بهیې درې حصې ورکولې، نو د دوه سوه شهسوارانو شپږ سوه حصې ورسېدلې، نو د اتلس سوه نه یو طرف ته شپږ سوه حصې کمې شوې دولس سوه حصې پاتې شوې او بل طرف ته څوارلس سوه صحابه کرام نه دوه سوه کم شو نو دولس سوه صحابه کرام پاتې شو نو هغه دولس سوه حصې چې د دولس سوه صحابه کرامو هر یو ته به یو یو حصه ورکوله په دې طریقه به نبی علیه السلام د خیبر چې کوم غنیمتونه به یې تقسیمول خو صرف دومره خبره ده چې په خیبر کې غنیمتونه ډېر زیات عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله عمر رضی الله عنہ ما شبینا حتی فتحنا خیبر من دا په نو ماړه شوې تر څو چې من خیبر نو فتح کړی چې خیبر فتح شو ایله صحابه کرام په ګډو ماړه شو لکه شي ماون نه ډېر راغ عائشه رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کله خیبر فتح شو نه من ګو و چې الان نشو من التمر وسه من د کجور نه ماړه شو لکه مدنی باونه ډېرو دارنګه چې کله نبی علیه السلام مدینه طیبه ته راغی نو چې کوم مهاجر صحابه کرام هغوی انصار ته هغه خپل مالونه هم واپس کړل لکه د مهاجرینو صحابه کرامو لاسته مالونه راغلل غنیمتونه راغلل نو انصار صحابه کرامو چې دوی له کوم مالونه ورکړي وو هغه مالونه یې بېرته انصار ته واپس کړل ځکه دا به دوره جبر ورولي وه انصار به د مهاجرینو سبق تعاون کاو خپل مالونه ورسره تقسیم کړي وو لیکن مهاجرین هم داسې نه مالونه ته به خوښېدل مهاجرینو به د خپل ضرورت مناسب شی د هغوی نه اخېسته او بیا داسې وخت هم راغلی چې مهاجرینو لاسته مالونه او غنیمتونه راغلل نو مهاجرینو هغه انصار ته د هغوی هغه حقونه او مالونه هم بیا واپس کړل بهرحال چې کله دا غذا وشوه نو دې غذا کې بله یو واقع دا وه چې جعفر رضی الله تعالی عنه هغه هم راغلی او نور اشعریین هم ورسره دي نبی علیہ السلام در تری زیره جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دست ملگیری دی ابو موسی رضی اللہ عنہ چه داد اشهر قبیلی نو نور داد دا قبیلی خلق مصره بی طول پا دا مخابانی را نبی علیہ السلام دیولا بی اسلام کلی و او بل پا دی سفر کی و پا دی غزا کی بل واقع دام راغلی وه چې نبی علیه الصلات وسلام د صفیه رضی الله عنها سره نکاح هم شوې ده مخکې موږ عرض وکړو چې دا صفیه رضی الله عنها دا په قیدیانو کې راغلې وه د دې خاوند چې و دغه کنانه وو دا کنانه د دوکه وکړه مال یې پټ کړی و مخکې موږ وو چې دا ابوالحقیق دا د یهود یو مشهور دوه زامن چې و دا مسلمانانو وژلي وو او ولې وژلي وو ځکه چې دیو مال نه پټ کړي وو نبی علیه السلام په شرط دا یې کړی وو چې مال به نه پټوئ که مال هم پټ کړو نو بیا به زه تاسې وژنم خو دا کینانه او د ده بل ورور چې وو او زیات دا کینانه یادېږي دیو هغه مال پټ کړی او د یهودو د بنو نظیرو چې کومه خزانه وه دی د هغې خزانچي وو مال به ده سه وو مال یې پټ کړی وو نبی علیه السلام بیا مړ کړو د ده بي بي چې وه صفیه رضی الله تعالی عنها وه دا پاتې شوه په خیریانو کې کله چې قیدیان نبی علیه السلام را جمع کړه یو صحابي دهیه بن خلیفه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغی و یا رسول الله ما له دې قیدیانو یو اینځه راکړه نبی علیه السلام لاړ شو یو اینځه ترې واخله دی چې راغی د صفیه رضی الله عنها دا وخته ده بل یو سړی راغی او نبی علیه السلام ته و یا رسول الله تا صفیه رضی الله عنها چې را دهیه رضی الله عنه ته ورکړه دا خو د بنو قریزه او بنو نظیرو سردار ده یعنی پلار یې سردار و دا ستا د شان څه مناسب ده نبی علیه السلام به یې د روي غواړئ چې روي وغوښتله نبی علیه السلام ورته وکتل نبی علیه السلام دې صحابي ته وایي ته بله وینځه واخله او نبی علیه السلام صفیه رضی الله عنها ته دعوت د اسلام ورکړو هغې اسلام راوړ د اسلام نه وروسته نبی علیه السلام بیا ازاده کړه او نکاح یې ورسره وکړه او ډېره په مهر کې دغه دې ازادي ورته په مهر کې مقرر کړه چې ازار یې کړه بس دا دې مهر شو په بهرحال نبی علیه السلام په لاره باندې داسې نکاح وشو واده وشو او د واده په ډوډۍ کې نبی علیه السلام صحابه کرامو له د کجورو د غوړو د سطوانو حلوا جوړه کړې وه هغه صحابه کرامو د واده دغه ډوډۍ وه دا یې وخوړله خو بهرحال نبی علیه السلام چې کله د صفیه رضی الله عنها سره نکاح وشوه د صفیه رضی الله عنها په مخ کې شینوالی و شین داغ و پکې نبی علیه السلام د تپوس وکړو ویدې مخکې دا شینوالی ولې دی دا صفیه رضی الله عنه یا رسول الله ستا د راتل نه مخکې ما یو خوب لیدلی و. خوب کې مې داسې ولیدل چې سپوږمۍ د خپل ځای نه نقل شوه او زما په غېږه کې پرېوتله. خو دا صفیه رضی الله عنه وایي زما دې په الله قسم وي وایي ستاسې د معاملې او د حالاتو ما څه هېڅ تصور هم نه و، ستاسو نه خبر هم نه و. نو ما دا خپله دا کیسه چې ما خپل خاوند ته وکړه چې ما دارنګې خوب ولید چې سپوږمۍ د خپل ځای نه لاړه زما په غېږ کې پرېوته. نو زما خاوند ما له څپېړه راکړه او ما ته یې وویل تمنینا هذا الملک الذی بالمدینه، تر دغه بادشاه امید ساتي چې هغه کوم په مدینه کې دی. د تعبیر یو قسم نه دا و چې ته به د هغه په نکاح کې راځي. نو خاوند دی په دې خوب باندې غصه ورله او د غصې د وجې نه په صفیه رضی الله عنها باندې وار وکړو او دغه صفیه د وجې نه دې په مخ کې بیا شینواله و. خو مرحال په دې غزه کې او په دې سفر کې دا واقع هم راغلی وه چې نبی علیه السلام د صفیه رضی الله عنها سره نکاح شوی و. بله واقعه په دې سفر کې دا راغلی وه چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح کړو نردی یهود یو زنانو زینب بنت الحارث په نوم باندې دی یو ګډ ورید کو او دا تپوس یې هم کړی و چې د ساوي په اندامونو کې د نبی علیه السلام کوم یو اندام ډېر خوښ دی. نو چا ورته وویل چې نبی علیه السلام د لیچې غوښه ډېره زیاته خوښوي. نو دی په دغه لیچې کې ډېر زهر واچول دی یهودنې زنانه او نور چې کوم ګډ و په هغه کې زهر واچول، یعنی دغه د ګډ غوښه چې وه دا د زهرو نه ډکه کړه او خاص کر دا کوم لیچه چې وله دې کې زهر ډېر واچول. دوی د نبی علیه السلام مخې ته ګډې ورید کړی او زهرو نه ډک کړی دی، نبی علیه السلام مخې ته یې کېښود. نبی علیه السلام چې اول هغه لیچې غوښه راواخسته، ځکه نبی علیه السلام به د لیچې غوښه ډېره خوښه وه، نبی علیه السلام غوښه په دې خوله کې وژووله، تېره نه کړه او په وري بېرته ګوزار کړه. او بیا نبی علیه السلام وویل چې ان هذا العظم لا یخبرنی انه مسموم، دې هډوکي ما ته خبر راکړو چې دې کې زهر دي، دې هډوکي زهر دي. بیا زنانه را وغوښتله تپوس یې ترې وکړو تا په دې ګډ کې زهر تللی دي؟ ویل هغه ما زهر تللي. نبی علیه السلام دا کار دې ولې کاو؟ ځکه دا یهودانه او یهود د مسلمانانو دوی دښمنان وو. نو نبی علیه السلام مقابله کې چې څومره د دې وش شوی دی ناکام یې دی کړی. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو په دې ګډ کې دا زهر ولې رسېدي؟ هغې وویل چې ما په اړه کې دا خبر وکړو چېرته دا یو دنیوي پاشا و، مړ به شي موږ به دې خلاص شو، او که دا پیغمبر نو الله تعالی به خبر ورکړي. نبی علیه السلام اول دا معاف کړله. خو د نبی علیه السلام په ملګرو کې بشر بن براء رضی الله عنه چې و هغه د دې ګډ غوښه وخوړله او تېره یې کړله، چې تېره کړه نو هغه په دغه زهرو باندې شهید شو. نو چې کله صحابي د شهید شو، نبی علیه السلام کرامو ته حکم وکړ بېرته دغه ځانه مړه کړه، قصاص یې واخیست، بدله یې واخیستله. اول خو ورته نبی علیه السلام معافي کړې وه چې ورته ونه ویل، خو چې کله صحابي د دغه زهرو د وجې نه شهید شو، نو بیا نبی علیه السلام حکم وکړ دغه ځانه بیا مړه کړله. باقي دا د خیبر جنګ کې شوی و. نو دې کې جانبیانو ته څومره کسان مړه وو؟ د مسلمانانو نبی کې د یو روایت مطابق شپاړس کسان شهیدان شوي او ځینې اتلس وایي، ځینې درشتو پورې وایي. خو د شپاړس نه واره تر درشت پورې اندازه وه د مسلمانانو د شهیدانو شو، دونه مسلمانان شهیدان شوي وو. او یهود چې وو، د یهود ټول درې نوي کسان، یعنې اووه کم سل کسان دا وژلي شوي وو. د یهودو نه اووه کم سل کسان وژلي شوي وو او مسلمانان د شپاړس نه واره تر درشتو پورې د علماو د وینا مطابق دا کسان شهیدان شوي دي. د دې نه وروسته چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح کړو، نبی دیر چې نږدې بله فتح شوې ده چې هغه ته فدک ویل کېږي، نبی علیه السلام خپل یو صحابي دی محیصه بن مسعود رضی الله عنه هغه ولېږدي، فدک کې هم یهود اوسېدل. هغې پسې دا صحابي ولېږه او نبی علیه السلام ورته ویلي چې دوی ته دعوت د اسلام ورکړه، هغوی فوري ایمان رانه وړ. کله چې نبی علیه السلام خیبر ته ورسید نو په دغه موقع را صحابي پادک چې کوم یهود هغې ته صحابي ولېږه د دعوت لپاره او اسلام قبول نه کړو. لیکن چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح کړو نو دغه د پادک چې کوم یهود هغې پړه کې الله تعالی یو ږیره وغورځوله او نبی علیه السلام سلام به استاد ږیره ولېږي چې موږ ستاسو صلح کوو صلح ته په دې کوو چې د پادک نیمه آمدنی چې دا موږ تا ته درکوو لکه خیبر نیمه آمدنی دا مسلمانان وو او نیمه یهود ته پاتې کېدل نو دغه رنګه نیمه آمدنی د پادک چې دا موږ تا ته درکوو نیمه موږ اخلو. نبی علیه السلام وسدی باندې صلح وکړه خو بهرحال د خیبر نه وروسته پادک هم پاتح شو خو فتح څنګه وشوه یعنې صلح وشوله. نبی علیه السلام ته هغوی په خپله رال ویرېدل چې موږ د دې پادک چې څومره آمدنی نیمه به تا درکوو نیمه موږ ته پاتې خو زموږ سره جنګ مه کوئ. د دې نه وروسته بیا د وادي القرآن انبر راغی بل یهودو جال وي د یهودو مرکزونه وو. نبی علیه السلام په دې ټولو باندې شروع وکړه اول د خیبر چې کوم یهودو هغه نبی علیه السلام دغه تلل د هغې نه وروسته بیا د پادک ته بیا د هغې نه وروسته وادي القرا ته نبی علیه السلام راغی. په وادي القرا کې د یهودو څه کسان اوسېدل او ځینې عرب هم د دې یهودو څه ملګري شوي وو. خو چې کله نبی علیه السلام دې وادي القرا دې علاقې ته راغی نو یهودو ته د مخکې نه تیاری کړی و خو نبی علیه السلام صحابه کرام باندې غش شروع وکړه. په دې غشو کې د نبی علیه السلام یو غلام دی یو مری و مدعم نه دی و هغه هم ووژلی شو. ځینې خلک وویل هنیئا له الجنه در پاتې جنت مبارک شي الله شهادت نصیب کړو. نبی علیه السلام وویل چې کلا والذی نفسی بیده ده ته شهادت او جنت نه دی میراو شوی. نبی علیه السلام وایي زما لپاره دا قسم وي چې کومه صادره یا کمبل چې ده په جنګ خیبر کې پټه کړې وه د غنیمت نه جنګ خیبر غنیمتونه لا تقسیم شوي نو د تقسیم نه مخکې مخکې ده یو صادر اخیستی و. نبی علیه السلام وایي چې هغه صادر اوس هم په ده باندې بلیږي او لمدې وایي. نو چې کله نورو خلکو دا خبرې د نبی علیه السلام واورېدلې چې د یو صادر د وجې نه دی د جنت نه محرومه شو او هغه صادر په ده باندې بلیږي او لمدې وایي نو چا چې د غنیمت نسې اخیستي کو یو وندنه یې بیې اخیستي او دو وندنې بیې اخیستي وو هغه ټول به یې راوړل ما د غنیمت یې بېرته دا کول یو ځای کول دی. د دې نه وروسته نبی علیه السلام د جنګ تیاری شروع کړو او جنډه جوړه کړه او استاد بادر رضی الله عنه ته جنډه ورکړه. په دې کې څلور جنډې نبی علیه السلام جوړې کړې وې. یوه جنډه استاد بادر رضی الله عنه ته ورکړه بل حباب بن منذر ته بل سهل بن حنیف بل عباد بن بشر رضی الله عنه دې ته را جنډې ورکړې. خو د جنډو د تقسیم نه وروسته او د صفونو د جوړېدو نه وروسته نبی علیه السلام دې ته دعوت د اسلام ورکړو هغې انکار وکړو دعوت د نبی علیه السلام یې نه مانه. دا د وادي القرا یهود چې د دېونه یو سړی د مسلمانان مقابلې ته راووت د هغه د مقابلې دپاره زبیر رضی الله عنه راووت. زبیر رضی الله عنه هغه یهودي مړ شو. بیا بل یو یهودي راووت هغه هم زبیر رضی الله عنه مړ شو. بیا بل یو د هغه د مقابلې دپاره علي رضی الله عنه راووت هغه هم مړ شو. یولس کسان چې وو هغه دېونه په دقه ترتیب باندې مړ شو. چې کله غټ جنګ شو د جنګ نه مخکې مخکې پخوا د جنګونو همدغه نقشه وه چپونه به جوړېدل. بیا به یو کس یا دوه یا زیاتو کم کسان د مقابلې ته راووتل د هغې منځ کې مقابله وشوه بیا به هم جنګ شروع کېده. نو د وادي القرا چې کوم یهودیان وو د دې به د یولس کسان تکړه تکړه بهادر کسان به جنګ ته مقابلې ته رامخکې کېدل. د مسلمانانو یو کس به ورپورته کېده د هغې سره مقابله کوله. په دې طریقه یولس کسان د هغې نه مړه شوه دغه یهودو نه. خو د نبی علیه السلام دا عادت وو چې کله به یو کس مړ شو نو نور ته یې بیا دعوت د اسلام ورکړه او دې وادي القرا والا ته یې بار بار دعوت ورکړی دی. نبی علیه السلام د لمانځه ټیم به راغلی لمونځ بیې وکړو لمانځه نه وروسته یې بیا دې ورته دعوت ورکړو. بهرحال دغه د جنګ ډېر جنګ نه وروسته نبی علیه السلام دغه ځای نه پاتح کړه او په زور باندې ټول پاتح شو. او د دې وادي القرا چې کوم یهودیا نو په درې سره ډېر سامانونه وسه وو هغه سامان او هغه مونږ ټول مسلمانان ته پاتې شو. نبی علیہ السلام په دغه وادی القرا کې څلور ورځې پورې پاتې شو، او کوم غنیمتونه چې دغه یهودیان ناخوستي وو هغه ټول په صحابه کرام باندې تقسیم کړل، او دا کوم ځمکه چې وه پټي وو یا باغونه وو، د کجورو باغونه وو ډېر، هغې دغه د وادی القرا چې کوم یهودیانو هغې ته پرېښودل چې د دې باغونو د دې پټو خدمتونه تاسې کوئ، چې کوم آمدنی وه نیمه به موږ اخلو، نیمه به تاسې اخلئ. خو بهرحال د خیبر چې کوم غزوه شوه په دې کې هم ډېر جنګ وشو، د ډېر جنګ نه وروسته هغې شکست وخوړ، او بیا دغه طریقه د هغې څه وشوه چې د خیبر په ځمکو باغونه هغې پاتې شو، آمدنی مری مسلمانانو وه نیمه به د یهود وه. دارنګې د پدک چې کوم یهودو د هغې سم په دغه طریقه خبره ختمه شوه چې د ځمکو او د باغونو خدمتونه به تاسې کوئ، آمدن به نیم تاسې لی نیم به موږ ته راکوئ. د وادی القرا چې کوم یهودیانو د هغې سم ډېره مقابله وشوه، او د مقابلې نه وروسته بیا هغې سم په دې باندې هغې چې کله شکست وخوړ د مسلمانانو مقابله کې ناکام شو، نو د هغې سم په دې باندې خبره وشوه چې دا کوم باغونه دي یا پټې دي خدمتونه به تاسې کوئ، آمدن به نیم موږ ته راکوئ، نیم به تاسې اخلئ. بهرحال د دې نه وروسته څلورم نمبر د یهودو بله یوه علاقه وه تیما، هغه د تیما چې کوم یهود هغې خبر شو چې د خیبر یهودو خو شکست وخوړ او هغې مسلمانو ته غاړه کېښوده، د پدک یهودو هم غاړه کېښوده، د وادی القرا یهودو هم غاړه کېښوده، نو هغې هم پوه شو چې یاره موږ خو دې مسلمانانو مقابله نه شو کولی، نو هغې خپل کسان جرګې شکر ولېږل او د مسلمانان چې د سولې او د مذاکرات لار اختیار کړه. نبی علیه الصلاة والسلام دیم په دا خپل ځمکو باندې خپل جرات باندې پرېښودل، لکه دا مخکې چې کومه طریقه یې کړې وه، نو مخکني یهود یې په خپل مالونو جرادونو باندې پرېښي وو، نو دیم هلته پرېښودل. او د دې نه وروسته چې دا علاقه هم فتحه شوه، خیبر، فدک، وادی القرا او تیما، دا علاقې فتحه شوې، د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام مدینې طیبې ته واپس شو. نبی علیه السلام چې کله واپس شو نو ټوله شپه مزل یې وکړو، د شپې چې کله اخري حصه شوه چې بانک ته نږدې شو، نبی علیه السلام په یو ځای کې آرام کاوه. نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته وویل اقلع لنا الليل، نن شپه ته زمونږ حفاظت کوه، نن تیره ته کوه. نو بلال رضی الله عنه چې و هغه له خوب بللی، سورلی ته ډډه والله خوب لورلی، سهار ټیم کې نور راوخوت، په دې باندې نور ولګېده، نو صحابه کرام رابیدار شو، خو د ټول نه اول نبی علیه السلام چې و دا رابیدار شو د خوب نه، بیا دا کوم ځای کې چې و د خوب راغله د دغه ځای نه لږې مخکې مخ وړاندې لاړ، او د سهار لمونځ یې بیا هلته وکړو، قضایي وکړو، یعنې لمونځ د سهار دې دا قضا شوی وو. او په دغه موده کې نبی علیه الصلاة والسلام بل یو لښکر تشکیل کړی دی چې هغه ته سید عباد بن سعید رضی الله عنه ویل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام دا عادت و چې مدینه طیبه به مکمل نخاري کوله، ځکه د نبی علیه السلام دشمنان ډېر زیات، مخکې موږ ویلو قریشي دشمنانو، دارنګ یهودي دشمنانو، قبائل دشمنان و مدینه طیبه کې اندرونی منافقان هم موجود و، د نبی علیه السلام دشمنی ډیره قوي و او دشمنان یې ډیر زیات و. تر دې وایي نه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله به د مدینې طیبې نه ووت نو مدینه طیبه به مکمل نخاري کوله. یو خو عاشورالحرم و چې په هغه کې به خلکو جنګونه نه کول، خو د عاشورالحرم د میاشتو نه ماسوا په نورو وختونو کې به نبی علیه السلام مدینه طیبه خالي نه پرېښودله، او د هغې یو وجه دا هم وه چې نبی علیه السلام دشمنان خو ډېر زیات و، خو بیا خاص کر د مدینه ګیر چاپېر ځینې بانډچیان خلک و، قبایلي خلک و، چې هغې هم په دې دغه کې به پراته و چې مسلمانان به کله د خپل مالونه او کورونه او جدادونه غافله کېږي، ځکه مخکې موږ ویلي وو د مدینې ګیر چاپېر داسې خلک هم اوسېده چې هغې یو بانډچیان او کوچیان خلک و، او د هغې د مخکې نه عادت دا و چې لوټ مار به یې کاوه، غلاګانې او ډاکې به یې کولې، لوټ به یې کاوه، دقه د جون د تیرول یو نار و. نبی علیہ السلام به د هغې نه هم ډېر په خطر کې و. که مدینه طیبه خالی شي، هسې نه چې دا خلک چې دا ګیر چاپېره د مدینې طیبې نه دی او په ډاکو او غلاګانو لوټمار باندې ده تي دا خلک چې د مدینه باندې حمله ونه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مدینه طیبه خالی نه پرېښودله. دې وایي نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې دا کوم بانډه چار خلک چې وو یا قبایلي او کوچیان خلک وو د هغې د ایرولو دپاره نبی علیہ السلام د نجد علاقې ته یو لښکر ولېږه او د هغه لښکر مشري چې وه ابان بن سعید رضی الله عنه کوله. نبی علیہ السلام خیبر طرف روان شو او په دغه موقع باندې دا صحابي چې وه ابان بن سعید رضی الله عنه دی واپس شو د کوم مقصد دپاره چې نبی علیہ السلام دی لېږلی و. دغه صحابي خیبر ته راغلی په هغه موقع باندې چې نبی علیه السلام خیبر فتحه کړی و. خو بهرحال په دغه موقع باندې چې کله نبی علیه السلام د خیبر غزوه کوله نو په دغه موقع کې په دغه ورځ کې د دې لښکر تشکیل هم شوی و چې د دې لښکر مشري چا کوله ابان بن سعید رضی الله عنه کوله. او د دې د لښکر د لېږلو لوی مقصد دا و چې دا کوم قبایلي خلک دی یا بانډچیان او کوچیان دي د نجد په علاقه کې او د نجد په دښتو کې چې دا خلک ویرېږي په دې باندې یو رعب داب راشي او د مسلمانانو خلاف کوم پاڅون ونه کړي او د مسلمانانو مقابله کې کوم اقدام ونه کړي. ځکه مخکې موږ دا ویلي وو چې د نبی علیه السلام عادت مبارک دا چې هغه خپل دښمنان په رعب کې ساتل. نو چې کله د قریشو نه وزګار شو په یهودو شروع کړو او د یهودو نه وروسته د کوم قبایلي خلک چې وو دا هم د نبی علیه السلام دښمنان وو. نبی علیہ السلام بیا په هغوی شروع کړه آئنده تعلیمونو کې به دې تفصیل راشي. خو دا د ابان بن سعید رضی الله عنه کوم لښکر چې نبی علیہ السلام لېږلی نو دا هم اصل کې دا خلکو د مرعوبه کولو د هیرولو لپاره نبی علیہ السلام لېږلی. قولو قولی هذا. الحمدلله.